Maria de Fatima en Tela, we hebben elkaar gevonden in deze productie tussen Amstel, Schelde en Taag. Jullie brengen nummers uit Nederland, België en Portugal. Tela, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ik liep een keer over de Amstel en op de Amstel is een Portugees restaurant waar ik ook wel eens gegeten heb. En ik hoorde dat daar gezongen werd. En ik dacht dat Amália Rodrigues was, want ik had haar portret in dat restaurant zien hangen. Maar dat bleek Fatima te zijn, maar het was Fatima die mij heeft benaderd om iets samen te doen. Wat was het idee dat je had om samen iets met Telau te doen? Gewoon iets doen met de Nederlandse taal en de Portugese taal. En Telau lijkt me de juiste persoon voor. Water staat centraal in deze productie. Aan de ene kant natuurlijk de verwijzing tussen Amstel, Schelde en Taag, dat jullie nummers uit Nederland, België en Portugal brengen. Maar wat mij ook opvalt, is dat jij, Telau, nummers brengt met water als thema in. Haven, rivier en onder de dijk. Water hebben jou altijd kunnen inspireren, blijkbaar. Ja, ik woon. Ik kan niet zonder water eigenlijk. Ik heb een familielid die in Marokko woont, in de woestijn. En daar logeer ik wel eens, maar ik word er echt compleet gek als ik er te veel over na ga denken dat daar dus echt gewoon helemaal geen water in de buurt is. Ik ben natuurlijk opgegroeid aan de kust van Nederland. En in Amsterdam woon ik nu ook aan het IJ, dat is het water in Amsterdam. Dus het komt inderdaad veel voor in mijn songs. Ja. Ook enkele Belgische nummers cover je. Een vriend zien huilen bijvoorbeeld van Jacques Brel. Wat betekent die man voor jou? Jacques Brel zie ik, iedereen ziet hem als een chansonnier, wat dat ook mogen betekenen. Maar voor mij is Jacques Brel altijd meer een rockster avant la lettre geweest. En eigenlijk ook een fadista, als je er goed over... Zijn insteek is eigenlijk heel erg gelijkend op Fado en op wat ik doe. En ik zing het inmiddels graag. En Fatima ook. Ja, Maria, die Portugese blues of de Fado, je hebt dat van kindsbeen meegekregen, hè? Want op je 14e heb je al een prestigieuze prijs gewonnen. Ja, dat klopt. Ik ben ongeveer begon de eerste live optreden. Ik was 6 jaar. En toen, pas op mijn 11, ben ik echt gaan optreden. En toen, ik was niet 14, maar ik was 12 toen ik de prijs heb gewonnen. Dat is een grand nooit fado. Dat is elk jaar in Portugal worden nieuwe talenten gevonden. En in de tijd heb ik de eerste plaats gewonnen. Ja. Hoe heb je dit programma samen met Telau samengesteld? Wij hebben gewoon nummers uitgekozen, samen. Ik had ook een paar van mezelf gedaan, maar alles in samenwerking met Telau natuurlijk. En we hebben gekozen de mooiste nummers dat bij ons echt goed en sterk zijn. Amai Preta, het gaat over het koloniale verleden. Tot 1974 was dat blijkbaar verboden in Portugal. Een stevig nummer eigenlijk qua thema. Omdat mijn preta gaat over een slavin dat zo goed zorgt voor de blanke kinderen. Terwijl zijn eigen kinderen werden heel slecht mishandeld. Dus en daarom mocht deze tekst niet gezongen worden voor de revolutie. Mm-hmm. Ja. Jullie brengen ook kostumes. Dat gaat over een relatiebreuk. Ja. En eigenlijk terugdenken over wat de gewoontes waren van de ex-partner. Ja, eigenlijk wel. Omdat... de man, dus in deze is de man dat de bepaalde dingen van de vrouw, zoals de koffie samen drinken, de krant lezen, een sigaret roken. En toen hij denkt voor hemzelf, ik ben de gewoontes nog niet vergeten, omdat ik haar nog niet vergeten ben. Dus. Onder aan de dijk zing je net als iedereen is van de wereld in het Nederlands met Telau. Hij heeft moeite moeten doen om jou te overtuigen om in het Nederlands te zingen, klopt dat? Een beetje wel, omdat ik ben een beetje bang dat dat niet zo goed voor Telau is als ik ga in Nederland zingen. Dus, en voor mij is echt echt nerveus als ik die nummer moet zingen. Ben ik altijd aan te trillen, echt. Telau, wat is jouw reactie daarop? Dan moet ik heel erg om lachen natuurlijk. En dat gaat goed, maar we hebben daar een... Het sportieve element ingebracht dat als Fatima onderaan de dijk in het Nederlands zingt, dan moet ik ook iets in het Portugees zingen. En dat doe ik. Heb je daarvoor extra gestudeerd? Want Portugees, ik ga ervan uit dat dat niet een van de talen is die je al kende. Ik had ervan gehoord, laat ik het zo zeggen. Maar dat is eigenlijk een kwestie van even gaan zitten met die tekst. En eerst natuurlijk, wat betekent het eigenlijk wat ik ga zingen? Dat gaat best ver, moet ik zeggen. Daar moest ik ook behoorlijk over nadenken voordat ik het echt begreep. En dan vervolgens fonetisch uitschrijven en eigenlijk net zo lang oefenen tot je... Tot het niet volstrekt belachelijk is. Vanavond waren er volgens mij heel wat Portugezen in de zaal. En dan sta je daar wel even aan te denken voordat je begint te zingen van Coimbra, Malissau. Maar ik heb kunnen oefenen, want de au-klanken in het Portugees die lijken een beetje op Chinees. Nou wil ik niet zeggen dat ik Chinees beheers, maar... Bij mij in de buurt is een snackbar die altijd gerund wordt door Chinezen. Er schijnt een syndicaat achter te zitten. En daar haalde ik wel eens een fles wijn. En dat was eigenlijk het enige wat ik daar ooit haalde. Dus ik maakte er een soort sport van om met die man in het Chinees dus een fles wijn te kunnen bestellen. En een rode wijn schijnt in het Chinees, ik vertrouw me niet helemaal, het kan net zo goed Koreaan zijn, Hong Chao. En die tjauw-klank die heb ik dus eindeloos kunnen oefenen, waardoor nu dat Portugees best meevalt eigenlijk. Sommige Portugese nummers zing je mee, het refrein, zing je dan in het Nederlands. Ja. Is het niet moeilijk om op een originele Portugese song dan zelf een tekst in het Nederlands op te zetten? De keren dat ik meezing is eigenlijk gewoon een vertaling van het Portugees. Dus die heeft of Fatima gemaakt of Daniel, de gitarist, die ook Portugees spreekt. En daar heb ik de laatste jaren wel veel ervaring mee. Ik maak daar nog gewoon zingbaar Nederlands van. Wat is jouw relatie met Antwerpen? Ja, die wordt per jaar beter. Ik heb hier ook familie wonen overigens. Ik kom hier veel en graag. Dus dat is, het rare is met tussen de scene en Antwerpen... Het was altijd iets moeizaams. En vanaf dat ik met de scene was gestopt, veranderde het opeens. Als ik hier zong, dan was het opeens helemaal fantastisch. En wij overigens in de Roma hebben ook met de scene gespeeld. En dat was eigenlijk de leukste avond die we met de scene ooit in Antwerpen hebben gespeeld. Wat mij opvalt in jouw teksten, in jouw liedteksten, dat is heel vaak diep. Heel gereflecteerd. Nu, aan de andere kant ben je ook een schrijver. Je hebt boeken uitgegeven, onder andere In de Dakgoot. Daar zit een humoristische kant in, Telau. Ja, die heb ik ook wel. En in liedteksten probeer ik die ook wel eens te verwerken, maar meestal ben ik de enige die dat grappig vindt. En ik vind het ook gewoon bij liedteksten niet zo erg... Althans, het voelt voor mij niet goed als ik grappen begin te maken in songteksten. Een ander ding is dat ik bijvoorbeeld nooit vloekwoorden gebruik in songteksten. En mij in proza echt uitleef in scheldpartijen, vloekwoorden. En ik woon in een buurt in de Volkswijk in Amsterdam. Dus je kan het zo erg niet bedenken of ik heb het wel eens gehoord. En dat is ook iets wat ik zal nooit godverdomme in een songtekst schrijven. Ja, Maria de Fatima, wat kan jou inspireren als u een tekst schrijft? U heeft in de voorstelling laten weten dat u overal papiertjes in je huis hebt liggen. Meestal gaat het altijd over liefde. Altijd gebroken hart of een verlorende liefde. Mm-hmm. Ja. Zijn dat dan zaken die je hoort van andere mensen of steek je daar een stuk van jezelf in? Ja, soms steek ik wel een stuk van mezelf. Maar ik heb al geprobeerd over iets anders te gaan schrijven, maar lukt me niet. Ik begin wel op iets anders, maar ik eind altijd op een gebroken hart of een gebroken liefde. De passie moet voor een stuk daarin steken natuurlijk. Wat is jouw favoriet nummer dat je hier brengt? Mijn favoriete nummer is de Velhos Amantes. Ja. En waarom dat nummer? Ik vind het een heel mooi tekst. En omdat ik samen met Telau doe, dan vind ik super. Ja. Echt. En Telau, wat is jouw favoriet? Dat verschilt een beetje per avond. Ik heb er een paar die ik graag zing. Dat zijn helaas ook meteen de moeilijkste nummers om te zingen. Ja, Rivier is voor mij een favoriet. En die was hier vanavond in de Roma speciaal goed. Maar het is wel een song dat als ik mijn stem niet helemaal oké is, of er is in de begeleiding klopt er iets niet, dan is het ook meteen een soort kleine martelgang om die te zingen. Maar dat is wel een van mijn favorieten. Nu, je hebt solo in verschillende bezettingen al getoerd met strijkers bij Prima La Musica. De vorige tournee was helemaal solo zelf. Nu met Maria de Fatima. Wat staat er nog op het programma? Nou, het plan is er om verderop in dit jaar een plaat met de Scene te maken. Dus die gaat er toch nog komen? Want je hebt ooit in een van de artikels die ik gelezen heb, gezegd van dat staat er niet echt aan te komen. Nee, dat was ook zo. Maar ik ben een keer verleid door de drummer in emotionele zin. Van, nou, laten we nog een paar optredens doen. Want het was zoals vaak bij bands niet leuk uit elkaar gegaan. En dat is een hele tour geworden 2 jaar geleden. En toen had ik er eigenlijk zoveel lol in. En alles wat me dwars zat, dat was door de tijd versleten. Dus ik wil nog wel een tour met de Scene doen. En om die te doen is onder andere noodzakelijk om een cd te maken. Het is compleet anders schrijven natuurlijk. Hè? Een rocknummer qua stijl, qua arrangement in elkaar steken. Dat is terug een ander métier dan wat je de laatste jaren hebt gedaan. Nou, in zoverre dat bij een rocknummer moet je niet te veel tekst hebben eigenlijk. Dat is eigenlijk het enige verschil. Dus ja, ik moet me een beetje inhouden qua tekst schrijven. En jij, Maria Fatima, wat zijn jouw plannen na deze tournee? Weet ik nog niet. Het is nog te ver, maar in principe ga ik gewoon door met mijn eigen show, met mijn eigen programma. Ja. Mag ik jullie nog veel succes toewensen? Tuurlijk, dank je wel. Ja, dank je wel.